115वां सर्ग। श्री रामचंद्र जी का बोध से आश्चर्य वर्णन, माया और उसके नाश की स्थिति, राजा लवण की आपत्ति के कारण का निरूपण। श्री वाल्मीकि जी ने कहा, भगवन महात्मा श्री वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर कमल की पंखुड़ी के समान विशाल नेत्र वाले श्री रामचंद्र जी विकसित पद्म के समान सुशोभित हुए। जैसे अंधकार के नष्ट होने पर सूर्य भगवान के दर्शन से कमल प्रसन्न होकर शोभा को प्राप्त होता है, वैसे ही समाधान से संतुष्ट हुए श्री रामचंद्र जी अज्ञान के नष्ट होने पर प्रफुल्लित अंतःकरण वाले होकर शोभा को प्राप्त हुए। बोध से उत्पन्न हुए आश्चर्य से मंद मंद मुस्कुराहट से जिनका मुख कमल प्रकाशमान है, ऐसे श्री रामचंद्र जी ने दांतों की किरण रूपी सुधा से धोई हुई यह वाणी कही। 1, 3 वर्टिकल बार श्री रामचंद्र जी ने कहा, मुनिवर जो अविद्या है ही नहीं, उसने सब लोगों को वश में कर लिया, यह बड़े आश्चर्य की बात है। यह कथन तो कमल के नाल से उत्पन्न हुए तंतुओं से पर्वतों को बांधने के तुल्य है। 4 वर्टिकल बार जो अविद्या से तीनों जगतों में असद ही सत्य की तरह स्थित है, यह तो त्रिनमात्र तीनों जगतों में वज्रता को प्राप्त हो गया। 5 वर्टिकल बार त्रिभुवन रूप आंगन में स्थित इस संसार माया रूप नदी का स्वरूप मेरे ज्ञान के लिए फिर कहिए। 6 है महात्मन और दूसरा यह संदेह जो मेरे हृदय में बैठा है, वह यह है कि वह महाभाग राजा लवण किस प्रकार आपत्ति को प्राप्त हुए। 7 वर्टिकल बार 7 वर्टिकल बार हे ब्राह्मण। और तीसरा प्रश्न यह है कि काठ और लोह के समान परस्पर संयुक्त, मल्ल और मेष के समान परस्पर के आघातों से आक्रांत देह और देही हैं, इन दो में से कौन सा शुभ और अशुभ फल का एकमात्र भाजन संसारी है। 8 वर्टिकल बार 8 वर्टिकल बार चौथा संदेह यह है कि राजा लवण को उस प्रकार की बड़ी भारी आपत्ति देकर चंचल कार्य करने वाला वह ऐंद्रजालिक क्यों चला गया और वह कौन था। 9 वर्टिकल बार 9 वर्टिकल बार इस प्रकार पूछे गए श्री वशिष्ठ जी विवेक की दृढ़ता में प्रकृष्ट हेतु होने का कारण पहले तृतीय प्रश्न का समाधान करते हुए अर्थतः प्रथम प्रश्न का भी समाधान करते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे निष्पाप रामचंद्र जी, इस संसार में काष्ठ और भीत के समान जड़ देह कुछ भी नहीं है, यानी वास्तविक नहीं है। स्वप्न के प्रकाश की नाई इस चित्त ने कल्पना कर रखी है। इससे यह निष्कर्ष निकला कि अचेतन होने से और असत होने से शरीर कर्मफल का भोक्ता नहीं हो सकता। 10 तो भोक्ता कौन है? इस पर कहते हैं, जीवता को प्राप्त हुआ चित्त भोक्ता है। 644 पेज 645 115 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। शंका, चित्त भी तो जड़ है, आथ वह भोक्ता कैसे? समाधान, चिदाभास के तादात्म्य को प्राप्त हुए चित्त में जाड़े रूप दोष नहीं रहता, उक्त चित्त का भोक्तृत्व में आग्रह है और वह बंदर के बच्चे के समान चंचल है। 11 वही जीव है ऐसा कहते हैं। नाना प्रकार के शरीरों को धारण करने वाला कर्मफल का भागी जो यह देही है, वह अहंकार, मन, जीव आदि पर्यायों से कहा जाता है। 8 वर्टिकल बार 12 वर्टिकल बार हे राघव, अप्रबुद्ध जीव के ये अनंत सुख दुख होते हैं और प्रबुद्ध के नहीं होते, शरीर के भी ये सुख दुख आदि नहीं होते। 13 अज्ञानी मन जिसने नाना प्रकार की संज्ञाओं से अनेक कल्पनाएं कर रखी हैं, अनेक प्रकार की वृत्तियों में प्रवेश करता हुआ विचित्र विचित्र आकार को प्राप्त हुआ है। जब तक मन अज्ञ रहता है तभी तक निद्रित रहता है और स्वप्न में नाना प्रकार के भ्रमों को देखता है, लेकिन ज्ञानी मन कदापि इन विविध विभ्रमों को नहीं देखता। अज्ञान निद्रा से पीड़ित हुआ जीव जब तक अज्ञान रूप निद्रा से जगाया नहीं जाता तब तक अभेद्य संसार रूप स्वप्न भ्रम को देखता है। 14-16 वर्टिकल बार जैसे दिन के प्रकाश से विकसित होने वाले कमल के मध्य का अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे ही प्रबुद्ध हुए मन का संपूर्ण अंधकार विलीन जाता है। चित्त अविद्या मन जीव वासना कर्मात्माएं नामों से विद्वानों द्वारा जो कहा जाता है वह देही दुहक का भोगता है। देह जड़ है, अतएव देह दुहक भोग के योग्य नहीं है। जीव ही अविचारवश दुहकी होता है। अविचार सघन अज्ञान से होता है, इसलिए संपूर्ण दुहकों का कारण अज्ञान है। 17-19 वर्टिकल बार जैसे रेशम का कीड़ा रेशम के कोष से बंधन को प्राप्त होता है, वैसे ही जीव भी अविवेक रूपी दोष से शुभ और अशुभ धर्मों का भाजन बना है। अविवेक रूप रोग से बंधा हुआ विविध वृत्तियों से युक्त मन अनेक आकारों में विहार द्वारा चक्र के समान घूमता है। इस शरीर में मन ही उदय को प्राप्त होता है, रोता है, मारता है, खाता है, जाता है, बोलता है और निंदा करता है। शरीर कभी भी कुछ नहीं करता है। 20-22 हे श्री रामचंद्र जी, जैसे घर में घर का मालिक अनेक प्रकार की क्रियाएं करता है किंतु घर कुछ भी नहीं करता, वैसे ही देह में जीव विविध चेष्टाएं करता है, जड़ देह कुछ नहीं करता। 23 वर्टिकल बार सब सुख दुखों में और सब कल्पनाओं में मन ही करता है और मन ही भोगता है, मन को आप जीव जानिए। 24 यह राजा लवण मन के भ्रम से जिस प्रकार चांडलता को प्राप्त हुआ इस उत्तम वृत्तांत को मैं आपसे कहूँगा, आप सावधान होकर सुनिए। हे श्री रामचंद्र जी, मन ही शुभ अथवा अशुभ फल का भोग करता है, इस बात को आप जिस प्रकार समझ जाएंगे वैसे मैं आपसे कहता हूँ, आप सुनिए। 25-26 हे निष्पाप श्री रामचंद्र जी, प्राचीन काल में हरिश्चंद्र के कुल में उत्पन्न राजा लवण ने एकांत में बैठकर बहुत दिनों तक मन से विचार किया। मेरे पितामह बड़े महानुभाव थे, उन्होंने राजसूयज्ञ किया था, मैं उनके कुल में उत्पन्न हुआ हूँ। वर्टिकल बार मैं मन से उस यज्ञ को करता हूँ, ऐसा मन से विचार कर आदरपूर्वक सब सामग्रियां इकट्ठी कर राजा। 645 सर्ग पेज 646 श्री योग वासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण ने राजसूयज्ञ की दीक्षा ली। उसने ऋत्विजों को बुलाया, श्रेष्ठ मुनियों की पूजा की, यज्ञ में आने के लिए देवताओं से प्रार्थना की और अग्नि प्रज्वलित की। 27-30 वर्टिकल बार अपने उपवन के भीतर मन से अपनी इच्छा के अनुसार यज्ञ कर रहे राजा का देवता ऋषि और ब्राह्मणों की पूजा से पूरा एक वर्ष बीत गया। 31 ब्राह्मण आदि प्राणियों को सर्वस्व दक्षिणा देकर राजा अपने ही उपवन में दिन के अंत में जाग उठा। 32 इस प्रकार राजा लवण ने संतुष्ट मन से ही राजसूयज्ञ किया, इसलिए उसी को यज्ञ का फल होना उचित है। 33 इससे सिद्ध हुआ कि चित्त को ही सुख दुख का भोगता पुरुष जानिए, इसलिए मन के शोधन रूप सत्य उपाय में मन को लगाइए। मन ही क्रिया शक्ति की प्रधानता से करता करण और क्रिया है, वह क्रिया ही सुख दुःख रूप फल के रूप में परिणत होती है। चिदाभास की व्याप्ति से उस फल का भोक्ता मन ही है, इसलिए भोक्तृत्व कर्तृत्व का प्रवाह ही माया रूपी महानदी का स्वरूप है। इस तरह प्रथम प्रश्न का विषय भी इस संदर्भ से दिखलाया गया है। चतुर्थ प्रश्न के उत्तर का समाधान आगे के सर्ग में होगा। 34 इस प्रकार रामचंद्र जी के प्रश्न का समाधान कर देवता आदि सदस्यों के प्रति विस्तार से वर्णित अर्थ का निचोड़ कहते हैं। देवताओं, यह मनरूपी पुरुष काल आदि के परिच्छेद से रहित पूर्ण आलंबन में स्थित होकर पूर्ण होता है और नित्य नष्ट होने वाले काल आदि से परिच्छिन्न देह आदि देश में स्थित होकर देहभाव की प्राप्ति से नष्ट हो जाता है। इसलिए मैं देह हूँ ऐसी जिनकी नश्वर देह में अहम भावना है, उनसे कोई प्रयोजन नहीं है। शास्त्राभ्यास और आचार्योपदेश से उत्पन्न समयक विचार के परिपाक से सारासार विवेक वाले चित्त को मैं देहादिस्वभाव कभी नहीं हूँ, मैं पूर्णानंद प्रकाश एकरस ब्रह्मा ही हूँ, ऐसा ज्ञान होने पर ब्रह्मीभूत अधिकारी के सब दुःख समूल नष्ट हो जाते हैं, कभी भी उत्पन्न नहीं होते। सूर्य की किरणों से प्रफुल्लित होने पर कमल के संकोच, जड़ता और अंदर स्थित अंधकार आदि चिरकाल के लिए नष्ट हो ही जाते हैं। 35-36 वर्टिकल बार 115वां सर्ग समाप्त।